بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فأصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل دلالة، وكل بدعة دلالة، وكل دلالة في النار. Geçtiğimiz hafta bildiğiniz gibi zikir konusunu işliyorduk. Zikrin yaklaşık 60 tane ve daha üzeri 70 küsur tane faydasını zikrettik. Konu zikirle devam ediyor. Kitabın sonuna kadar zikir, tesbihler ve dualarla devam edecek. Önemine binaen inşallah benim ve sizin için fayda olur. Zikrin faydaları dedi. Zikir iki çeşittir. Birincisi, Allah Tebareke ve Teala'yı isimleriyle zikretmek ve onu sena etmek. Yani ona övgüde bulunmak, senada bulunmak. Ve onu tenzih etmek. Yani eksik ve noksan sıfatlardan uzak tutmak, tenzih etmek. Ve onu takdis etmek, kutsamak. Kutsallık Türkçe'de malum kutsal denilince yani ona artık erişilmez. O her türlü eksikliklerden, noksanlıklardan uzak demek. Ona dokunulmaz. Allah Azze ve Celle en yüce takdislerle, yani mukaddes olan bütün kelimelerle mukaddes. Yani kendisine layık olan şey ile takdis edilir. Bu da Allah Azze ve Celle'nin kendi kitabında takdis ettiği ve Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in takdis ettiği şekilde, kutsiyet verdiği şekilde olur. Kitap ve sünnetin dışındaki bir kutsiyet verme, insanların kendi nefsinden, kendi kelamından bir kutsiyet takdir etmesi doğru değil. Yani Allah Azze ve Celle'yi nasıl tanıyacağımız ve nasıl tesbih edeceğimiz, nasıl takdis edeceğimiz, nasıl sena edeceğimiz, bunlar belli. Allah Teala kendisini Kur'an'da tanıtmıştır. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam sünnetinde tanıtmıştır ve biz o şekilde senada bulunuyoruz. Öyle ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Allah Azze ve Celle hakkında hiçbir şeyi izin verdi, hiçbir şeyi terk etmemiştir. Her şeyi haber vermiştir. Hatta sahabelerden bir tanesi gelir ve der ki öyle biz nefsimizden öyle şeyler geçiriyoruz ki içimizden öyle şeyler geçiriyoruz ki biz bunları söylemeyi, dışa vurmayı büyük günah olarak sayıyoruz. Yani kendi içlerinden geçirdikleri kötü şeyleri, insanın aklına her şey gelebilir. Dişe vurmayı kötü sayıyoruz dediklerinde Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, işte bu sizde imanın karar kılmasıdır, kökleşmesidir diyor. Bu manada onları teyit ediyor. Bir başka hadisinde öyle insanlar gelecektir ki yeri, göğü, her şeyi Allah yarattı. Peki Allah'ı kim yarattı diye soracaklar. Bugünkü birçok insanlığın, özellikle gençliğin müptela olduğu şeylerden biri. Her şeyi Allah yarattı. Peki Allah'ı kim yarattı? Böyle söylendiği zaman bundan dolayı Allah'a iman ettim deyildi. Amentü billahi. Böyle bir soru karşısında Allah'a iman ettim deyildi. Bir başka hadis-i şerifte böyle bir soru karşısında Eûzü billahi mineşşeytanirracim. Şeytandan Allah'a sığınırım. Yani Allah Azze ve Celle Resulüne kendisini nasıl tanımamızı istediyse, tanıtmasını istediyse Aleyhisselatü Vesselam Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bize o şekilde tanıtmıştır. Dolayısıyla biz onu bize bildirilen şekilde, kitap ve sünnette bildirildiği şekilde senada övgüde bulunur. Allah Azze ve Celle sena etmenin, yani onu övmenin, onun şanını yüceltmenin zikirlerinden biri, geçen haftalarda da sık sık zikrettiğimiz Subhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahü vallahu ekber yahut Subhanallahi ve bihamdihi ve la ilahe illallahü vahdehu la şerike leh lehul mulk ve lehul hamd. İşte bu sana. Bu ifadeler Allah Azze ve Celle'yi sena etmeyi, yüceltmeyi, övmeyi toplayan ifadeler ve kelimeler. Ne diyoruz? Sübhanallah ve bihamdi. Hamdi ile, yani onu hamd etmek, övmek ile Allah-u Teala'yı tenzih ederiz. La ilahe illallah vahdehu la şerike. Ondan başka ilah yoktur. Onun hiçbir ortağı yoktur. Mülk onundur ve hamd, yani övgü ona ait. Ve hu ala kulli şeyin kadir. Ve o her şey üzere kadir. İşte bu bir sena. Ve senada, övgüde kelimeleri toplayıcı bir ifade. Subhanallahi ve bihamdihi demek Subhanallah'tan daha eftaldir. Yani hamdiyle Allah'a tesbih etmek sadece Subhanallah demekten eftal. Hakeza bir hadis-i şerifte Cüveyriye radıyallahu anha hadisinde, ki bu Resulullah aleyhissalatü vesselamın eşlerinden biridir. Aleyhissalatü vesselam bir gün namaz kılar ve Cüveyriye'yi de namaz kıldığı yerde terk eder sabahleyin. Sonra kuşluk vakti tekrar Cüveyriye radıyallahu anh'ın yanına döner. Ey Cüveyriye, ne yapıyorsun dediğinde o da der ki şu zikirleri yapıyorum. Bu biraz önceki söylediğim Subhanallah ve elhamdülillah ve la ilahe illallah ve allahu ekber ilahir. Bunları zikreder vesaire. Resulullah aleyhissalatü vesselam da der ki senden sonra ben 4 kelime söyledim ve bunu 3 defa tekrar ettim. Senden sonra 4 kelime söyledim ve bunu 3 defa tekrar ettim. Eğer seninkilerle benimkiler tartılsa, yani senin şu ana kadar kuşluk vaktine kadar zikretmen, Allah Azze ve Celle'yi zikretmen ile benim 4 kelimeyi zikredip bunu da 3 defa tekrar etmen tartılsa elbette benimki ağır gelir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın zikrinin ağır geldiğini ifade ediyor. Dolayısıyla o zikre, o tesbihe bizi teşvik ediyor. Nedir o? Subhanallahi ve bihamdihi adede halgıhi. Subhanallahı rıda nefsihi. Subhanallahı zinete arşihi. Subhanallahı midali kelimatihi. Yahut sadece Subhanallahi ve bihamdihi adede halgıhı, rıda neslihi, zinete arşihi ve midade kelimatihi. Bunu bir kimse sabahladığı zaman 3 sefer söylemesi gerekiyor. O zaman birçok zikirlerin, birçok tesbihatların yerini dolduruyor. Çok faydalı oluyor. 4 kelime. Nedir o? Mahlukatının adedince. Yani ey Allah'ım, seni mahlukatının adedince hamd eder. Hamdinle tesbih eder. Ve nefsinin hoşnut olduğu, Allah Azze ve Celle'nin hoşnut olmasını en iyi Allah Azze ve Celle kendisi bilir. Bazı şeyleri, hoşnut olacağı şeyleri Kur'an ve sünnette bildirmiştir. Ama onun ötesinde en çok onun hoşuna giden ne varsa o şeyleri bizden daha iyi bilir. Dolayısıyla biz diyoruz ki nefsinin razı olduğu, nefsinin, ey Allah'ım senin nefsinin razı olduğu şeylerle seni tesbih ederim. Zinete arşihi, arşının, yani arş kürsü demek. Arş kürsü demek. Kürsünün, senin kürsünün ağırlığınca seni tesbih eder. Zinete arşihi. Sübhanallahi midade kelimatihi. Ve kelimelerinin mürekkebince, midadince seni tesbih eder. Bu 4 kelime 3 defa tekrar edilir. Sabahleyin. Bu ifadelerin hepsi Allah-u Teala'yı sena etmenin, yüceltmenin metodlarından biri. Biz bundan gafil olmamalıyız. Bu sıga Hüsnü'l Müslüm'de dua kitabı olan o meşhur dua kitabında sabah ve akşam zikirleri bölümünde var. Oradan bilmeyenler öğrenebilirler. Çok basittir. Şöyle 3-5 sefer tekrarlamayla biiznillah ezberlenir. O yüzden bundan gafil olmayın kardeşler. İkincisi, birincisi Allah-u Teala'yı sena etmek. İkincisi Allah Azze ve Celle'yi isimleri ve sıfatlarının ahkamıyla, hükümleriyle Allah Tebareke ve Teala'dan haber vermek. Yani Allah Azze ve Celle isimleriyle ve sıfatlarıyla kullarıyla beraber. Allah-u Teala'nın yaratması, konuşması, görmesi, işitmesi, rızık vermesi, geçmişte olduğu gibi varsa, geçmişte olduğu gibi nasıl varsa, şimdi de var ve devam edecektir de. Yani bu sıfatlar devam ediyor. Allah-u Teala yaratmaya devam ediyor, konuşmaya devam ediyor, rızıklandırmaya devam ediyor ilahi. Kullarının her harekatından, her türlü böyle kıvıştayışlarından adeta haber. Sadece kulların değil, bütün mahlukat. Ve indehu mefatihil gayb. La ya'lemuha illahu. Gaybın anahtarları Allah'ın elindedir. Onu ancak o bilir. Ya'lemu ma fil ard. Yerdekileri de bilir. Ve ma tesbid ve ma teskutu min varagatin illa ya'lemuha. Bir yaprak düşmesin ki onu Allah Azze ve Celle bilir. Ve ya'lemu ma fi zulümatil ardı vel fi zulümatil berri vel bahri. Ve denizin ve karanın karanlıklarında olan şeyleri bilir. İşte bunlardan haber vermek ve Allah Azze ve Celle'nin zikredilmesi, Allah-u Teala'nın kullarından, mahlukatından gafil olmadığının hatırlatılması, bundan haber verilmesi Allah-u Teala'ya zikirlerden biridir. O, Allah Azze ve Celle kullarına karşı bir babadan ve anneden daha merhametli. Ve Allah-u Teala kulunun tövbesine, bir anne veya bir baba çocuğunu kaybettiğinde bir veya bir değerli bir şeysini kaybettiğinde bulduğu zaman nasıl seviniyorsa Allah-u Teala kulunun tövbesine bundan daha fazla seviniyor. Dolayısıyla bizim sürekli Allah-u Teala'ya tövbe etmemiz, istiğfar etmemiz gerekiyor. Herkes kendi nefsini yoklasın. Geçmişte çok masiyetlerimiz, günahlarımız olmuştu. Bunlara bolca tövbe edilmesi gerekiyor. Bolca istiğfar edilmesi gerekiyor. Hali hazırda da öyle. Dolayısıyla tüm nebiler kavimlerini hep istiğfara çağırmışlar. وَيَا قَوْمْ اِسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ Ey kavmim, Hud aleyhisselam, Salih aleyhisselam, Rabbinizde istiğfar edin. Yani bir bereket, bereket kesilmesi, bir kıtlık, bir yağmur kesintisi ve benzeri şeyler olduğu zaman ilk önce istiğfar edin. Günahlara tövbe edilir. İşte zikirden bu nebi en faziletli nebilerden, çeşitlerden biridir. Yani Allah-u Teala'yı hakkınca sena etmek, onu hakkınca, gereğince övmek ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sena ettiği şekilde sena etmek. Yalnız tahrifsiz, yani Allah-u Teala'nın isimlerinde tahrif etmeden, ne demek tahrif? Bozmadan. Mesela Allah Azze ve Celle kitabında elinden bahseder. Allah-u Teala birçok sıfatlarından bahseder. Eli hakkında kudretidir şeklinde tahrifte bulunmak doğru değildir. Allah Azze ve Celle'nin eli vardır ama bunda da tekyif yapılmaz. Yani nasıllık, nicellik aranmaz. Yahut da temsil ev teşbih yahut da teşbih yapılmaz. Mahlukata benzetilmez. Allah-u Teala'nın sıfatları mahlukata benzetilmez. O misallendirilmez. Keyfiyet, nicelik verilmez. Ve iptal de edilmez. Bunları yapanlar hep olmuştur. Bu ifadeler bir takım fırkalara verilmiştir. Mesela muattala, İptal ediciler diye bir grup vardır tarihte, halen onların devamı var. Allah Azze ve Celle'nin bazı sıfatlarını iptal etmişti ve bu Allah'a yakışmaz demişti. Haşa ve kella. Hakeza temsil grubu, teşbih grubu vardır. Müşebbehe. Allah-u Teala'nın sıfatlarını bir takım mahlukatan benzetme gibi. Tahrif grubu vardır. Onun için Allah Azze ve Celle'nin sıfatları, bize haber verdiği isimler hususunda bir tahrip, yani bozma, değiştirme, bir tatil, iptal etme, bir teşbih, benzetme yapma. Nasıl geldiyse, bize nasıl anlatıldıysa o şekilde kabul edilir. Onun hakkında da keyfiyete dalmayız. Yani nasıldı, niceydi diye dalmayız. Ne öğretiyor Aleyhisselatü Vesselam? Allah'ı kim yarattı diye soracaklar. O zaman sen Allah'a iman ettin. İşte burası teslimiyet kardeşler. İşte burası Allah-u Teala'ya bağlanmak. Ona teslim olmak. Şeytandan Allah'a sığınmak. Demek ki bunlar hep şeytanın vesveseleri, desiseleri. Sıfatlar hususunda da Allah-u Teala'nın sıfatları vardır. İşitme, görme, gelme, inme sıfatı vardır. Dünya semasına inme sıfatı vardır. Bunların hepsi Allah-u Teala'ya yakışır şekilde, layık şekilde. Ama nasıldır? Bir kulun inmesi gibi midir Allah-u Teala'nın inmesi? Yahut da وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفَّا صَفَّا Rabbin ve melekler saf saf olduğu halde geldiğinde, Rabbin ve melekler geldiğinde ifadesi Allah-u Teala'nın gelmesini ifade eder. Bir sıfat. Ama nasıldır? Bir kulun gelişimi gibi midir? Hayır. Kendine layık şekilde. Allah-u Teala'yı kendisine layık şekilde tanımak gerekir. Hiçbir şeye benzetmeksizin, iptal etmemeksizin. Kul namazda yahut da Fatiha'yı okuduğunda ne der? Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam hadiste anlatıyor. Kul elhamdülillahi Rabbil Alemin dediği zaman Rabbul Alemin der ki kulum beni hamd etti. Elhamdülillahi Rabbil Alemin dediği zaman kulum beni hamd etti. Er-Rahmanir-Rahim dediği zaman kulum beni fena etti, övdü de. Maliki Yevmiddin dediği zaman kulum beni mecd etti. Yani övgüde, senada ileri gitti, mübalağa yaptı der. Yani en ileri derecede kulum beni sena etti diye Allah Azze ve Celle karşılık verir. Fatiha suresi çok önemli. Buna sebel mesani de denir. Yani 7 tekrarlanır. 7 ayettir ve devamlı tekrarlanır. İsra suresinde ve ateynake seb'an minel mesani. Biz sana 7 tekrarlananı verdik diyor. Ve bu Fatiha suresi birçok şeye de şifadır aynı zamanda. Birçok hastalığa. Sahabelerin okuduğu gibi. Zikirdeki nebilerden biri de Allah Azze ve Celle'nin emirlerini ve nehilerini hatırlama. Bu da iki tür. Birincisi Allah-u Teala'nın emirlerinden haber verme. Allah Azze ve Celle şöyle emretti. Namazı emretti, zekatı emretti, akrabaya iyiliği emretti, anaya babaya iyiliği emretti vesaire. Yahut nehilerinden, yasaklarından hatırlama. Allah Azze ve Celle içkiyi, kumarı, dikili taşları, faloklarını yasakladı, nehyetti. Bunlar şeytan işi, birer pisliktir gibi bunları hatırlatma, haber verme, bunlar Allah-u Teala'nın zikri olur. Yani Allah Azze ve Celle'nin kızdığı şeylerden haber verme, razı olduğu şeylerden haber verme, yine bir zikir türü. Hakeza bunun ikincisi Allah-u Teala'nın emri esnasında zikir, nehyi esnasında zikir, emri hatırlatıldığı zaman zikredip, hatırlayıp o emrine doğru yönelmek, nehyi yasakladığı şeyler hatırlatıldığı zaman da ondan kaçmak, korkarak kaçmak, o masiyete, günaha düşmemek için ondan uzaklaşmak. Bu da zikir türünde. Eğer birincisi ile ikincisi bir araya gelirse, yani hem Allah Azze ve Celle'nin emirlerini ve yasaklarını hatırlamak, hatırlandığı esnada da onları gereğince yerine getirmek olursa, bu şekilde bir zikir olursa, bu zikirlerin tamamını topluyor. Buna da en efdal zikir diyor. Zikrin en efdal. Yine Allah-u Teala'yı zikirlerden biri de onun nimetlerini, onun verdiği nimetleri hatırlama, ihsanını hatırlama, yardımını teyit etmesini hatırlama. Bunları hatırlamak. Yani Allah Azze ve Celle'nin bizim üzerimize olan iman nimetini hatırlamak. Salih amel nimetini hatırlamak. Bize verdiği maddi ve manevi nimetleri devamlı hatırlamak yine Allah-u Teala'yı zikirlerden biri. O yüzden insan kendisine verilen iman nimetine, sağlık nimetine, her türlü nimetlere devamlı şükreder, hamd eder ve hatırlar. İşte bu da Allah-u Teala'nın zikredilmesindendir. Zikir kalbi olur, dille olur. Kalp ve dilin bir arada olması en eftal olandır. Yani bununla şu kastediliyor. Dil Allah'ı zikrederken kalbin de ona mutabık olması gerekiyor. Yani kalbin gafil olmaması gerekiyor. Ama bazen kalp gafil olabilir, dil sadece hareket eder. Bununla da kişi sevap elde eder, ecir elde eder. Ama en eftel olanı kalp ve dilin bir arada aynı anda aynı şeyleri söylemesi. Yani kalbin başka şeyleri düşünürken dilin Allah'ı zikirle meşgul olmasını kastediyor. Huşu olması değil mi hocam? İkisi bir olsun. İkisi bir olması gerekiyor. İbadetlerde asıl olan budur. Yani nasıl tesbihatta, zikirde bu esassa, tüm ibadetlerde, başta namazda esas olan budur. Zikir kardeşlerim duadan eftaldır. Duadan eftaldır. Çünkü zikirde Allah Azze ve Celle'yi en güzel sıfatlarla ve en güzel isimlerle sena etme ve övme söz konusudur. وَلَهُ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَدُعُوهُ بِهَا. Allah'a ait en güzel isimler vardır. Ona, yani Allah'a onlarla dua edin. Duanın birinci mertebesi Allah-u Teala'nın isimleriyle, bildiğimiz o 99 güzel isimden bildiğimiz isimlerle dua edin. Ya Rahman, Ya Rahim, mesela rızık istiyorsan Ya Razzak olan Allah'ım benim rızkımı artır. İlim istiyorsak Ya Alim olan Allah'ım, ey Alim olan Allah'ım benim ilmimi artır. Korunmak istiyorsak, çocuklarımızı korumak, korunmasını istiyorsak Ya Hafiz olan Allah'ım beni, çoluğumu, çocuğumu koru gibi Allah-u Teala'nın isimlerinin manasına uygun şekilde Allah-u Teala'ya dua et. Tevessülün, Allah'a ulaşmanın, duanın birinci metodu budur. İkincisi salih amellerle, üçüncüsü de salih bir insana giderek duasını istemek. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bir gün bir adam Allah-u Teala'yı sena etmeden ve Resulüne salatü ve selam getirmeden dua ettiğini işitir. Ve der ki bu acele etti. Bu adam acele etti. Sizden birisi dua etmek istediği zaman Allah'a senada bulunsun ve Resulüne Nebisi sallallahu aleyhi ve selleme salatı şerif getirsin. Yani bizden biri gerek münfereden dua etmek istediği zaman elini açıp gerekse namazda, ki o zaten malumdur, önce Allah'a hamd eder, sonra Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a salatu selam getirir. Bunun en kısası duaya elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah diye başlar. Zaten namazda İlk önce ne vardı? Teşehhütte ettahiyyat. Sonra salli barik. Ondan sonra dualar gelir. Yani namazda dahi ilk önce Allah-u Teala sena edilir. Sonra Resulüne salatü selam getirilir. Ve ondan sonra dua yapılır. İşte bu duadaki adattan biri. Dua nevilerinden, önemli olanlarından biraz bahsedecek olursak, en önemlilerinden biri Zennun, yani balık sahibi, yani Yunus Aleyhisselam'ın duası. O biliyorsunuz kavminden uzaklaştığı anda hikayesi, onun kıssası Şuara suresinde miydi? İsmi aklıma gelmedi. Bir surede detaylıca anlatılır. Onun kıssası. Yunus Aleyhisselam'ın kıssası. Yunus Aleyhisselam kavminden uzaklaşıp deniz yolculuğuna çıktığında oradaki toplulukla böyle bir şeye giriyor. Anlaşma neticesinde kendisi denize atılıyor. Onun neticesinde de Allah Azze ve Celle kendisini imtihan ediyor ve balığın karnına düşüyor. Yani balık onu yutuyor. Yuttuğu zaman da o hatırlıyor. Yani yaptığı hatayı hatırlıyor. Diyor ki La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minez zalim. Seni tenzih ederim. Seni tenzih ederim. Senden başka ilah yoktur. Mutlaka ben zalimlerden. Ben muhakkak zalimlerden oldum. Dolayısıyla bir kimse de böyle dua ederse, Yunus Aleyhisselam'ın yaptığı gibi böyle bir dua ederse, duasına icabet edilir. Yani La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minez zalimin derse, duasına icabet edilir. Yahut Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyurduğu gibi La ilahe illallahul azimul halim, La ilahe illallahu rabbul arşil azim, La ilahe illallahu rabbus semavati ve rabbul ardu ve rabbul arşil kerim şeklinde yine dua ederse bu da Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın dualarından biridir. biiznillah icabet ediliyor. Aleyhissalatü vesselam yine bir gün bir adamın şöyle dua ettiğini işitir. Allahümme inni es'eluke bi enni eşhedü enneke entellahu la ilahe illa entel ahadus samedun lezî lem yelid ve lem yulad ve lem yekun lehu kufuven ahad. Bunlar, bu dualar ismi azam dualar. İsmi azam duası diye bir şey duydunuz mu? Yani Allah Azze ve Celle'ye en büyük, azam büyük, en büyük isimleriyle dua etmeye diyoruz. Bunlarla işte biraz önceki dua şekli onlardan biri. Aleyhisselatü Vesselam bir adamın böyle dua ettiğini görünce diyor ki, nefsimi elinde bulunduran Allah'a yemin ederim ki bu adam ismi azam duasıyla dua etti ve bu dua ile dua edildiği zaman mutlaka icabet edilir. İcabet edilir ve bir şey istenildiği zaman o ona verilir diyor. Dolayısıyla bizden birisi bir şey istediği zaman ismi azam duasıyla dua etmesi en eftel olan. Kur'an-ı Kerim'de La ilahe illa ente La ilahe illa La ilahe illa huve rahmanur rahim ifadesi Bakara suresinde yine ismi azamdan. Ali İmran suresinin baş ayet kerimesi Elif lam mim Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum. Bu da ismi azamdan. Bunlar zikredilerek dua edilirse o kişinin duasına icabet edilir. Dersten sonra ben size ismi azam dualarının toplandığı bir fotokopi vereceğim. İnşallah buradan istifade edersiniz. Hem Arapçası var, Türkçesi yok tabii ki. Hem de hadislerin kaynak şeyleri var. Yerleri, kaynakları var. Oradan numaralarından müracaat edip bakabilirsin. Burada 6 tane ismi azam duası zikredildi. Bunların hepsi sahihtir. Zaten birincisi ifade ettiğim gibi Kur'an-ı Kerim'den ayet. Ve ilahukum ilahun vahid la ilahe illa huver rahmanur rahim. Böyle. Bunlarla dua edildiği zaman aleyhissalatü vesselam adamın bir tanesini görüyor. Hadisin değişik lafızları var. O duaya icabet edileceğini söylüyor. İsmi azam duası bu yönüyle çok önemli. Ayrıca bu dualar hüsnün müslüm dediğimiz o hadis kitabı şeklinde yani küçük dua kitabında da mevcuttur. Oradan da bakabilirsiniz. Evet, kul Allah Azze ve Celle'yi hakkıyla sena edip, hakkıyla övüp, hamd edip, Resulüne salavat getirdikten sonra duasını yapar ve özellikle Aleyhisselatü Vesselam'ın tavsiye ettiği veyahut da teyit ettiği dualardan, bu ismi azam dualarından ederse o duaya icabet edilir. Nebilerin duasına baktığımız zaman Kur'an-ı Kerim'de biraz önce Yunus Aleyhisselam'ın da ifade ettiği gibi, onun da ifadesinde geçtiği gibi daha doğrusu, nebiler de kendi nefislerini hep tevazu ile geriye çekmişlerdi. Onlar hatalarını, yanlışlarını ileri sürmüşlerdi. Rabbi, mesela Musa Aleyhisselam, Rabbi inni lima enzelte ileyye min hayrın fakir. Yani Rabbisi karşısında hayra muhtaç olduğunu ifade ediyor. Ey Rabbim, hayırdan ne indirirsen ben ona muhtacım diyor. Kıptilerden birini öldürdüğü zaman bir yumruk çakıp onu öldürdüğünde hâzâ min ameli şeytan. Bu şeytanın amelidir. İnnehu aduvvun mudillun mubin. O muhakkak ki çok o düşmandır, çok saptırıcıdır. Apaçık bir saptırıcıdır diyor. Ve Rabbisini istiğfarda bulunuyor. Hakeza Adem Aleyhisselam cennette o yasak olan ağaçtan eşiyle beraber yediğinde dua ediyorlar. Rabbena zalemna enfusena وَاِلَّنْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ Ey Rabbimiz, biz nefsimize zulmettik. Eğer bizi bize rahmet etmez, bizi bağışlamazsa muhakkak ki biz husrana uğrayanlardan, ziyana uğrayanlardan oluruz. Nebiler böyle dua ettiyse bizim haydi haydi etmemiz gerekiyor. Ebu Bekir radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedim ki diyor, bana bir dua öğret. Namazda edebileceğim bir dua öğret dediğinde aleyhissalatü vesselam ona Allahümme inni zalemtü nefsi zulmen kesira. Ey Allah'ım, ben kendi nefsime çok zulmettim. Bunu namazda, teşehhütte, ettehiyyatü salli barik ve dört şeyden Allah'a sığınmadan sonra yapabiliriz. Allahümme inni zalemtü nefsi zulmen kesira ve innehu la yagfiru zunube illa ent ve günahları ancak sen bağışlarsın. Fa'firli mağfireten min indik. Kendi katından bir mağfiretle beni bağışla. Varhamni, bana rahmet et. İnneke entel gafurur rahim. Muhakkak ki sen çok rahmet sahibisin, çok bağışlayıcısın. Kur'an'ı okumaya gelince birkaç söz de ondan bahsedelim, sonra son verelim inşallah. Kur'an'ı okumak zikirden daha faziletli. Kur'an okumak zikirden daha faziletli. Yani kıraatul Kur'an zikirden daha efdaldir. Zikir ise duadan daha efdaldir. Yalnız dua burada kastedilen ibadet olan dua. Bir ihtiyaca yahut günaha mutakip istiğfar edip tövbe edip yapılan duadan ziyade insanın mutlak olarak, genel olarak dua etmesini kastediyor. Yani bunlar genel olarak değerlendirildiğinde Kur'an'ın zikredilmesi, okunması zikirden daha efdal. Zikir ise duadan efdal. Mertebe bakımından. Ancak her şeyin yerli yerince yapılması önemlidir. Yani zikir yerinde zikredilir, Kur'an okunmaz. Misal, ruku ve secdede biz ne yaparız? Allah Azze ve Celle'yi zikrederiz. Yani Subhan Rabbiyel Azim, Subhan Rabbiyel Ala, Subbuhun Kuddusun Rabbul Melaiketu ve Ruh, Subhanel Zilceberetu vel Melekutu vel Kıbrıya vel Azame, ilahi. Bunlarla ruku ve secdede tesbihler yaparız. Buralarda Kur'an okunmaz. Aleyhisselatü Vesselam ruku ve secdede Kur'an okumaktan nehyetmiş. Dolayısıyla bu rukudu ve secdede Kur'an okunmaz. Burada zikir Kur'an'dan eftaldir işte. Yahut ezan okunurken Aleyhisselatü Vesselam sizden biri ezanı işittiği zaman müezzin dediklerini desin diyor. Yani müezzini söyledikleri tekrar edilir. Hayy alessalâ, hayy alel felâh'ta ne yapılır? La havle ve la kuvvete illâ billah. Sonra da ezan duası yapılır. İşte bu yerinde yapılan bir zikir Kur'an'dan yine efdal. Her kim ezandan sonra ezan duasını yaparsa Allahümme rabbe hâzihil davetü ta'amme ve salatul qaime atu Muhammeden el vesilete vel fadilete ve ba'd maqaman mahmuden ellezî va'ade. Şefaatim ona hak olur. Demek ki zikri hangi mekanda bize yapılması isteniyorsa o mekanda veya zamanda yapmamız gerekiyor. Hakeza mescide girerken mescide giriş duası var. Girerken bir insan Kur'an okuyabilir. Ama mescide giriş duasını yapması daha efdaldir. Her şeyin yerli yerince oturtulması gerekiyor. Hakeza iki secde arasında Rabbi gıfirli verhamni vehdini vaafini verzukni şeklinde bir dua vardır iki secde arasında. Bu Kur'an okumaktan daha efdaldir. Kur'an'ın okunması Aleyhissalatü vesselamın hadisini hatırlayın. Bir harfine 10 sevap var. Aleyhissalatü vesselam elif, lam, mim bir harftir demiyorum. Elif 1, lam 2, mim 3. Yani hepsi birer harftir diyor. Ve bunların her birine 10 sevap var diyor. Her birine 10 sevap. Etti 30 sevap. Her bir harfine 30 sevap. Genel anlamda Kur'an'ı okumak her zaman faziletli. Her zaman eften. Ama zikredilmesi gereken yerlerde zikretmek, tesbih etmek, mesela namazlardan sonra tesbihte bulunmak Kur'an okuma yerine daha eftal. Çünkü Aleyhisselatü Vesselam öyle yol göstermiştir. Örneğin hacdayken Arafat'a gidilirken lebbeyk Allahümme lebbeyk lebbeyk la şerike leke lebbeyk innel hamde ve nimete leke vel mulk şeklinde telbiye getirmek Kur'an okumaktan daha eftal. Çünkü orası telbiye yeridir. Arafat'a çıkarken yapılacak iş telbiye getirmek. Bu yerlerin ve zamanların haricinde biraz önce de ifade ettiğimiz gibi Kur'an okumak her zaman eftal. Bir insan Kur'an okumaktan bir gün daha gafil olmamalı kardeşler. Allah'ın kitabını okumaktan bir gün daha gafil olmamalı. Her gün kendisine bir sayfa tayin edecek, az da olsa o sayfayı, o ayetleri mutlaka okuyacak. Ve Kur'an'ın okunmasında adab baştan başlanır, Fatiha'dan sona doğru. Bir hatim şeklinde. Yani ne kadar sürede hatmedersiniz. Hatmedikten sonra da o hatminizle Allah'a dua edersiniz. Bunlar eftal olan şeylerden. Bunda bir sınırı yoktu. Yani en azı 3 günden aşağıya 2 günde veya 1 günde hatmetmek kaydıyla, bitirmemek kaydıyla süreyi uzatabilir. Kur'an'ı okumaktan gafil olmamalıyız. Kur'an'ı bilmiyorsa derhal öğrenmelidir. Kur'an'ın okunmasıyla elde edilecek sevaptan daha kolay, daha faziletli bir sevap olamaz. O söylediğin zikir yerleri hariç. Onun için bundan gafil olmayın. Allah rızası için Kur'an öğrenmekte gayret edin. Allah Azze ve Celle Kamer suresinde وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِذِّكْ فَهَلْ مِنْ مُنْتَكِ Yemin olsun ki biz Kur'an'ı öğüt alınsın diye kolaylaştırdık. Hiç öğüt alan yok mu? Hem öğüt almak için manalarında kolaylaştırılıyor, hem de ezberlemek için kolaylaştırılıyor. Ezberlemek kolaysa okumak daha kolay. Yeter ki bizde gayret olsun. Son olarak Şeyhülislam İbn-i Teymiye'ye soruyorlar. Alimlere soruldu diyorlar. Diyorlar ki tesbih mi daha efdaldir yoksa istiğfar mı? Yani Allah Azze ve Celle'yi tesbih etmek mi yoksa ona istiğfardan. İstiğfar ne demek? Estağfurullah, estağfurullah ve tubu ileyh. Yani Allah Azze ve Celle'den bağışlanma talebi diyoruz istiğfara. İstiğfar Allah Azze ve Celle'den bağışlanma talebi. Bunların hangisi üstün diye sorulduğunda diyor ki bir elbise temiz olduğu zaman onu sen buharla yıkarsın ve soğuk suyla yıkarsın. Nitekim temizlemeciler öyle yapıyor. Temiz olduğu zaman o elbiseye öyle deterjan şudur budur karıştırmazlar. Ama diyor ki eğer elbise kirli ise onu sen sabunla ve sıcak suyla yıkarsın. Sabun ve sıcak suyla yıkarsın. Ama temiz olan bir elbiseye sabun ve sıcak su karıştırmasın. Neden? Daha fazla bozulmasın diye. Yıpranmasın, rengi gitmesin diye. İşte istiğfarın ve tesbihin de konumu böyle. Bir insanda günah varsa o sabunla temizlenecek. Sabun ne? Sıcak su ne? İstiğfar. Bol bol istiğfar edecek, tövbe edecek. Ama günahlardan uzak olduğunu düşünüyorsa da bol bol tesbih edecek. İşte tesbihle istiğfarın derecesi bu. Duruma göre, kişinin kulun durumuna göre istiğfar etmesi gerekiyor. Durumuna göre de tesbih etmesi gerekiyor. Namaza gelince namaz, Kur'an okuma, Allah'ı zikretme, istiğfarda bulunma ve dua, bunların hepsini kapsıyor. Namazı düşünün. Namazda, kıyamda Kur'an okuyoruz. Secdede ve rükuda tesbih ediyoruz. Senada bulunuyoruz. Ondan sonra teşehhütte de dua ediyoruz. Namaz bunların hepsinden eftaldir. Özellikle namaz kılınacak zaman ve mekanlar olduğu zaman namazdan gafil olmamak gerekiyor. Nedir mesela? Tahiyyatül mescid. Mescide girildiği zaman iki rekatlık namaz. Farz namazları artık bir kenara koyduk. Onlar boynumuz borcu. Ama nafile namazlara gelince namaz, Kur'an'ı bir daha söylüyorum, zikirleri, yani dua, senayı, övmeyi, hamdı kapsadığı için, Kur'an'ı kapsadığı için ve duayı kapsadığı için, hepsini birden kapsadığı için hepsinin üstündedir namaz. Zaten bir insan öncelikle Kur'an'ı namazda doğru okumak, onunla namazını iyice tahsih etmek, düzeltmek için zikirleri herkese namazda güzelce okuyabilmek için, duaları namazda güzelce okuyabilmek için ne yapar? Sürekli bunları öğrenmeye çalışır. Düzeltmeye çalışır. Yani düşünün ki bir insan Kur'an'ı güzel okuyor ama namazı güzel kılmıyor. Yarım yamalak kılıyor. Olmaz böyle şey. Her şey öncelikle Allah Azze ve Celle'ye namazla yaklaşır. Namaz çok önemli. Namazın sakin, huşu içerisinde kılınması çok önemli. Allah Teala bizi kendisine hakkıyla kulluk eden, hakkıyla sena eden, hakkıyla hamd eden, kalbinden ve dilinden Allah'ın zikrini eksik etmeyen ve tüm ibadetleri, zikirleri, namazları, Kur'an okumaları yerli yerince zamanında ve huşu içerisinde yerine getirmeyi nasip etsin. Bizleri affetsin, bizleri hidayet yollarına kendi tayin ettiği ve razı olduğu Subulus Selam'a hidayet etsin. Ve bizi rahmetiyle kuşatsın. Dünyada ve ahirette nimetlerini ve ihsanlarını üzerimizden eksik etmesin. Bizimle beraber dünya coğrafyası üzerinde mücadele veren baştan mücahit kardeşlerimizi desteklesin gök ve yer ordularıyla. Onların yardımcısı olsun. Bizim de kalbimizden onlarla beraber olmayı ve onlarla devamlı onlara karşı yardım etmeyi, onları hatırlayıp kendimize çeki düzen vermeyi bize nasip etsin. Bizi affetsin, bize yardım etsin. Hâzâ vallâhu âlem ve sallallâhu alâ nebiyyina Muhammed ve âhiru da'vânâ enilhamdülillâhi rabbil âlemin.